Na czym tu gra Krzysztof Gradziuk? To jest pytanie skierowane do instrumentalisty. To jest z tego, co pamiętam, bo to jest dla mnie nawet trudne pytanie. To było takie przesypywanie chyba tych moich pałeczek, miotełek różnych i tak przesypywałem je w rękach, że tak mogę to nazwać. Nie wiem, może jakiś też kawałek plastikowej torebki tam się gdzieś pojawiło, ale nie jestem pewien. Bo z tym utworem było tyle problem, że były trzy wersje nagrane, bo trochę nie po kolei to mówię, ale 70% myślę tej płyty zostało nagrane po prostu od razu. To są pierwsze take'i. Jeśli chodzi o Góreckiego, były trzy take'i i nie wiedzieliśmy, który wybrać, bo każdy nam się podobał. Znaczy się zastanawialiśmy, czy dwóch, nie? Dokładnie, była taka też opcja, że może zrobić po prostu jeszcze taki bonus track, ale stwierdziliśmy jednak, zostawmy jedną, będzie lepiej, żeby był ten taki przysłowiowy niedosyt, także. No i ja byłem co prawda za inną wersją, ale chłopcy mnie przekonali właśnie do tego, że tutaj gram nieoczywiście zupełnie. To przysypywanie pałek jest tak tajemnicze, że stwierdziliśmy później, że faktycznie to będzie najlepsza. To można powiedzieć, że manipulacja, ale tutaj nie chcemy wchodzić w rejony, bo nieartystyczne. RGG w pełnym składzie dzisiaj w Trójce z płytą Memento. Krzysztof Gradziuk, Łukasz Ojdana, Maciej Garbowski. Słuchamy sobie wspólnie tej płyty i o niej rozmawiamy. Kolejny wątek to jest utwór numer 2 na waszym albumie. Też trochę poza anteną o tym już było. Że to też jakiś taki, nie wiem, podprogowy, coś się zdarzyło takiego dziwnego przy okazji tej płyty? Tak, znowu niezamierzonego? Ja tak naprawdę powiem szczerze, doświadczałem takiego wrażenia wczoraj w drodze do Warszawy z Katowic, gdzie wyposażyłem się jeszcze w poprzednie wydawnictwo RGG, jakie nagrywaliśmy w latach 2008-2009-2010 i rzeczywiście zauważyłem, nie pamiętając oczywiście do końca, no bo nie jestem... Jesteś fanem swojej twórczości. Nie do końca. Nie znasz płyt na pamięć? Właśnie tak, to znaczy w pewnym sensie niektóre powiedzmy części naszego wieloletniego już repertuaru po prostu w pewnym momencie powiedzmy, że podlegają uśpieniu, a wraz z nimi nasza uwaga związana z tym, jak na poszczególnym wydawnictwie to się poukładało. Zresztą nie jesteśmy z tego, co wiem, też w tym odosobnieni, ale rzeczywiście zauważyłem taką, powiedzmy, prawidłowość, że faktycznie ten po otwarciu płyty pierwszym utworem, drugi utwór zawsze jest takim czymś w rodzaju porannej kawy espresso. Rzeczywiście, że nie jest to zamierzone kompletnie. To najpewniej wynika faktycznie z takiej naszej potrzeby. To nigdy nie zostało zdefiniowane na zasadzie takiej, że po pierwszym utworze nagrajmy Ornetta Colemana albo Carla Bley. Bo to, tak jak mówię, dzieje się w sposób procesowo zupełnie naturalny. Cały materiał, powiedzmy, płytowy też krystalizuje się w bardzo długim czasie. Tak? Przychodzą najpierw poszczególne pojedyncze pomysły utworów, w tym właśnie wspomniany Chronology Ornetta Colemana, który najpierw wplatamy już w repertuar już istniejący, a w momencie, kiedy się kompletuje nowy, to faktycznie okazuje się, że rzeczywiście nawet koncertowo w takim chronologicznym porządku taki utwór znajduje swoje miejsce. I pierwszą ekspozycją tego tematu właśnie sobie przypomniałbym, była próba przed koncertem z Evanem Parkerem. Coś takiego. Tak, wtedy mi się przypomniało. Zagrałem ten motyw, Evan zapytał, jak nazywa się ten utwór i myśmy szukali bardzo długo, bo nie mogliśmy znaleźć, jak ten utwór się znamy, nazywa. Ale znamy, ale mieliśmy tytuł? Ten motyw, ale nie wiedzieliśmy, jak to się nazywa i szukaliśmy i takie były jakieś taka burza mózgów. To może to ten. I ciężko było znaleźć. I potem chyba wracając z Krakowa samochodem, wreszcie udało się znaleźć ten tytuł. Słuchaj, to jest to. No to już mamy. Dlatego roboczo zawsze nazywaliśmy to Ornet. I nawet nie numerowaliśmy. Zgadza się. Bo wiadomo, że to był ten najnowszy. Zgadza się. A dodając jeszcze tutaj do słów Maćka, ja myślę, że nie trzeba się obawiać przed takim dosyć może szumnym stwierdzeniem, że RGG po prostu ma wyrobiony już pewien styl i rzeczywiście jest to sposób grania, który kojarzy się z nami. I to są słowa słuchaczy z naszych najbliższych. Rzeczywiście moja żona ostatnio powiedziała, że to jest typowy wasz język i nie da się z tym językiem porównać nic innego tak naprawdę. Cóż mogę dodać? Jeszcze może do tego Orneta wrócę. Że Ornet ogólnie jest... oprócz tego jako postać jest nam bliska i jego muzyka, ale jest bardzo wdzięczny do grania, jeśli chodzi o trio. Po prostu te zwłaszcza kilka kompozycji, czy kilkanaście jest tak skonstruowanych, że to są takie bardzo proste melodyjki, wokół których łatwo jest nam budować swoją narrację po prostu muzyczną. Dlatego często sięgamy do Orneta, a takim punktem myślę, że zapalnym, no to było trio Boba Stensona, które też wykonywało gdzieś tam utwory Orneta i nam się jakoś to też spodobało i zaczęliśmy to robić po prostu i przepuszczać przez nasz filtr. Chronology. Czyli chronologia wydarzeń jest taka, że na kolejnej płycie LGG też ten drugi utwór jest, no jakby to ująć, trochę inny. Panowie, zgodzicie się z tym określeniem? Takim może, żeby wybić troszkę słuchacza. Już tak się nastawiamy po tym pierwszym, a tu niespodzianka. Dokładnie tak. Krzysztof Gradziuk, Łukasz Ojdana, Maciej Garbowski, czyli trio LGG w studiu Trójki z nową płytą Memento. Cały album jest utrzymany w takim bardzo melancholijnym nastroju. Nie powiedziałbym, że to jest płyta smutna, bo gdzieś takie głosy tutaj przed wejściem naszym na antenę się pojawiły, tak? Krzysztof, coś mówiłeś takiego, że... No bo to jest, myślę, że znowu takie... Najprostsze podejście do sprawy? Najprostsze, tak. Myślę, że zawsze problemem jest to, żeby troszeczkę się bardziej zagłębić we wszystko, tak jak w sztuce i w ogóle w życiu, bo myślę, że to ma to odbicie później. tak jak nie zrezygnowaliśmy nigdy z pięknych dźwięków i piosenkowości, tak nigdy nie zrezygnujemy z mocno improwizowanej muzyki, gdzie już tych pięknych takich melodyjek jest znacznie mniej, wręcz bym powiedział, że ich w ogóle nie ma, także kompletnie tego w ten sposób nie postrzegamy. Czy płyta jest smutna? Myślę, że jest bardziej nostalgiczna i taka, która pozwala gdzieś tam się znowu zastanowić nad jakimiś ważnymi rzeczami. No. Każdy co i inne rzeczy, myślę, może mógł sobie wyobrazić podczas słuchania tej płyty. Myślę, że znowu płyta, co jest znowu, to nie jest zamierzone jakiś z naszej strony, no, że najlepiej jednak słuchać tej płyty od początku do końca, bo jednak to, co Maciej mówił, że nie chcieliśmy, żeby była programowość, ale jednak ona naturalnie jakoś na naszych płytach się po prostu pojawia. Ten ostatni utwór, robiący olbrzymie wrażenie. Łukasz, wywołany jesteś w tej sprawie. No bo Łukasz najwięcej może powiedzieć coś na ten temat. Znaczy, to było kwestią może troszkę przypadku, że usłyszałem ten utwór u Dominikanów na Służewiu. Wyjąłem po cichu telefon, żeby sobie zapisać pierwsze słowa, bo nie wiedziałem, jak się nazywa. Poszukałem, spisałem i zagraliśmy. No i to też nie... Taka tak. Jakby to jest cała historia. No, to zresztą bardzo często się tak zdarza, a w zasadzie zdarza się tak zawsze, że ja słysząc jakiś utwór od razu wiem, że będzie to dobrze brzmiało w aparacie wykonawczym Trije. Znaczy po myślę, prostu... że każdy z nas ma dokładnie tak, to samo, tak, że tak. Czasami jest tak, że dzwonimy do siebie i typu słuchaj, słyszałem taki utwór i na tyle ufamy sobie, że już wiemy, że jak że jeden z nas, sprawdzi, że to się sprawdzi, jak jeden z nas mówi, że ten utwór świetnie brzmi i że to jest świetny utwór, no to już wiemy, że po prostu go zagramy w Trio i że będzie świetnie brzmiał. I tak było w przypadku tej Glorii. Maciek, coś chciałeś dodać? A jeszcze ciekawa historia jest taka, że także to jest utwór byłego dominikanina. Ja dowiedziałem się, znaczy w internecie szukając było napisane, że to jest, że autorem tego jest dominikanin. No i tak... Może wtedy jeszcze był. No najprawdopodobniej. Natomiast potem okazało się, że to już nie jest dominikanin, że to jest były dominikanin, a ja się zorientowałem, że trzeba się zainteresować tym tematem w momencie doświadczeń, które mieliśmy z poprzednią płytą, to znaczy jakiś tam wielu perturbacji związanych ze zgodami i prawami autorskimi. Okazało się, że tutaj jest właśnie, to nie jest sakralna pieśń, tylko autorstwo, więc dominikanina współcześnie żyjącego, więc trzeba było się o to zatroszczyć. No i tak wyszła taka ciekawa historia. Tak, no ja właściwie tylko bym dodał tytułem podsumowania, że rzeczywiście nie przypisywaliśmy sobie tych ról zupełnie z góry, ale powiedzmy departament sakralny jakoś właśnie objął naturalnie Łukasz, bo jest to, jeżeli się nie mylę, przynajmniej trzecia z pieśni, która właśnie ma tego typu źródło. A my z Krzysztofem tak naprawdę właściwie wymiennie gdzieś tam eksplorujemy to pole muzyki, powiedzmy klasycznej czy współczesnej, kameralnej i stąd to wszystko oczywiście w połączeniu z inspiracjami muzyką Ornetta Colemana, to rzeczywiście całość się gdzieś między sobą na pewno też w pewien sposób miksuje, to znaczy z pewnością też utwory, które na poprzednich naszych też wydawnictwach pojawiały się powiedzmy jako zapożyczone, no na tyle odcisnęły się mocnym piętnem na naszej autorskiej twórczości, że z pewnością gdzieś tam, czy to może zwroty harmoniczne, czy jakąś melodyjność, też można usłyszeć, co miejmy nadzieję też, znaczy w naszym odczuciu na pewno sprawia, że ten materiał jest tym bardziej spójny, a jego charakter właściwie rzeczywiście najbardziej został zobrazowany przez sam tytuł, który postawiliśmy nadać, czyli Memento, pamiątka po tym, jacy byliśmy kiedyś, jacy jesteśmy teraz, no a dla każdego słuchacza również pamiątka związana konkretnie z odczuciami, a tak jak nawet i poza anteną rozmawialiśmy, każdy odbiorca w różny sposób jest to w stanie oczywiście odebrać. Ja myślę, że można też do tej płyty podejść w taki sposób, jak do Gry w klasy, do powieści, że ta kolejność też jest taka umowna i można zacząć od zupełnie innych utworów i ta spójność i ta narracja całości może zacząć się w każdym innym momencie, moim zdaniem, że 12 utworów potraktowanych w różny inny sposób, po prostu i inne zakończenie, inny początek i każdy może sobie zdecydować, jak do tej płyty podejść i myślę, że to też będzie dla słuchaczy ciekawym doznaniem. No, moi koledzy, myślę, że już wyczerpali temat, ja już nie mam nic więcej do dodania. Krzysztof Gradziuk, Łukasz Ojdana, Maciej Garbowski, RGG z nową płytą Memento w Trójce. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję za czas poświęcony słuchaczom Trójki. No i tak jak Łukasz mówiłeś o tej różnej kolejności, to na razie trzymamy się tego, że na końcu tej płyty jest właśnie ten utwór. A powiedziałem o tym dlatego, że czekamy na premierę winyla, w którym ta kolejność jest zupełnie inna z racji jakichś tam technicznych obwarowań, że tak powiem. Także kolejność będzie może nie diametralnie różna, aczkolwiek troszkę inna, jest mniej utworów. Wydaje nam się, że to że treść tej płyty nie została zatracona. Dlatego o tym wspomniałem. Kiedy premiera winyla? Coś wiemy? Dokładnej daty nie znamy. Wiemy, że już płyta jest, że już winyl się tłoczy, także no jakoś w kwietniu ma być. Tak. Ale znowu proszę śledzić naszą stronę facebookową. Trzeba tam być na bieżąco. Dokładnie tak. Panowie, jeszcze raz podziękowania za tę muzykę i za to spotkanie w Trójce RGG z płyty Memento. Gloria Tibi Domine. Ten album tak się kończy. Krzysztof Gradziuk, Maciej Garbowski, Łukasz Ojdana. Zespół RGG z płytą Memento. 81. wolumen serii Polish Jazz. Gloria Tibi Domine. Tak się kończy ten album. Będę do tej płyty na pewno wracał w naszych trójkowych spotkaniach, to mogę Państwu obiecać. Nadszedł czas, który nadchodzi co tydzień, na zmianę nastroju i na to spotkanie. BOS. Od B do S. The girls in blue, they were dancing all over the rock. Tak się zaczynał podbój starego kontynentu. Bruce Springsteen and the E Street Band, Hammersmith Odeon, London, 75 rok, Quarter to Three. Dzisiaj litera Q w naszym alfabecie springsteenowym na 7 okrążeniu. Bruce Springsteen.net to jest oficjalna strona artysty. Polecam Państwu niezmiennie i także z polską stronę fanów. O, tak powinno to zabrzmieć. Springsteen.pl. Tam także informacje o Bruce'ie na bieżąco. Proszę zatem zainteresowanych, aby się udali właśnie w takie oto rejony internetu. Następna płyta przed nami, płyta znów polska i znów nowa. Od Lublina wiatr się wieje, będzie deszcz, a gdzie aż się nieszczęśliwy podzieje. Pójdę ja do Maryśki, pójdę ja do Jadwiśki, nie chcę mieć. Pójdę ja do Zośki, pójdę ja Tereski, może do Antośki, zechcę mieć. Thank you. prawda? Jak się spotka takich czterech w studiu, no to potem się dzieją takie rzeczy. Groove Oberek to jest tytuł płyty i także tytuł pierwszego utworu z tego albumu. Ten wokalista na początku płyty od razu to Krzesimir Dębski, grający tutaj także na skrzypcach i pianie Fendera. Marcin Wądołowski, gitary akustyczne i elektryczne. Piotr Lemańczyk, bas elektryczny i akustyczny. Oraz Adam Czerwiński, perkusja, instrumenty perkusyjne. Thank you. 40 Years After Dawny, to kompozycja Krzesimira Dębskiego i Niebossa i Nienowa. Utwór autorstwa Marcina Wondołowskiego. Obok nich w zespole jeszcze Adam Czerwiński i Piotr Lemańczyk. Groove, Oberek, Map i Krzesimir Dębski. To płyta, do której na pewno będę wracał w naszych trójkowych spotkaniach. Zanim koncertowa godzina, no dziś wyjątkowa będzie, to mogę Państwu o tym zapewnić. Zanim ta koncertowa godzina mało obiektywna, to jeszcze nowa płyta Dominika Millera. Mixed Blessing i Bicycle. Dwa utwory z płyty Ampsit. Thank you. przed nami mało obiektywna godzina koncertowa. Komeda Moja słodka europejska ojczyzna. Przed Państwem Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich bardzo gorąco. I ponieważ wszystko już nieomal zostało powiedziane, więc nie będę się rozgadywał, jednak jedna malutka uwaga odnośnie tego programu, który przyszykowaliśmy. Jest on bardzo specyficzny. Pamiętajmy, że był pisany jako ilustracja do poezji. My postanowiliśmy z tego zrobić utworki instrumentalne. Tym niemniej parę szczególnych cech tu pozostaje, które może nie na każdym koncercie się zdarzają. Są to na ogół utwory bardzo powolne, ale też trzeba przyznać, że i bardzo nastrojowe, jak zresztą wszystko, co z Kometą miało cokolwiek do czynienia. Poza tym niektóre z nich no, przypominają rzeczywiście takie normalne formy, jakie stosuje się w jazzie, a niektóre są zupełnie innego rodzaju, bywa, że nawet szczątkowe. Niech Was to nie zdziwi. Po prostu ten utwór w zasadzie, a jest z tego 13 fragmentów, powinien być traktowany jako jedna duża całość. Dziękujemy.